بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا عمل یہ بتایا، احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے تمہیں موت آئے تو تمہاری زندگی کے رویے یہ ہوں، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، زبان پہ ذکر لائیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین کتنا آتا ہے، راحتیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں برکت کتنی آتی ہے. اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا، سنا لے جی. حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسی بات مجھے بتائیں جو بعد میں کسی سے نہ پوچھوں اور میں جنت چلا جاؤں. آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس نے کہا اور چل پڑا، پھر سوچتا ہے واپس آ گیا، تو اللہ کے سو سبحان اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے تو کچھ نہ ہوا. والحمد للہ اللہ کی تعریف، یہ بھی تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا. ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ بھی اللہ کے لیے، میرے لیے. کہا تم یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے. وہ پھر سوچتا ہے اللہم اغفر لی، معاف تو اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے کیا. رحم بھی اللہ نے کرنا ہے، میرے لیے. رزق بھی اللہ نے دینا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کہو گے نا اللہم اغفر لی، اللہ ساتھ ہی کہہ دیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے کر دیا معاف. جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رحم کر دیا. اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، میرے بندے میں نے رزق دے دیا. اس لیے سبحان اللہ عدد خلقی، آگے ورضاء نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. کبھی اس کے معنی میں کسی نے غور کیا؟ اگر میں معنی کو بیان کرنے کے لیے اس طرح پڑھوں سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی ساری دنیا جتنی تعریف کرتی ہے اتنی. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن اللہ اس کے نام اعمال میں اتنا لکھتے ہیں جتنی آدم سے لے کے مخلوق آئی اور سب نے سبحان اللہ کہا. وَمِدَادَ كَلِمَاتِ، کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 8 سمندر اگر ہوں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کی کلام کلمے پھر بھی ختم ہو سکتے نہیں. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ 8 سمندر کی سیاہی بن جائے اور درخت کلمے بن جائیں، اتنی مرتبہ لکھا جائے. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اتنی تعداد میں لکھتے ہیں. وزینت عرش، جتنا عرش کا وزن ہے، وزن کیا بیان کریں. حدیث میں آتا ہے جو فرشتے حملۃ العرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، ما بین عاتقی الى شحمت اذنه، کندھے اور کان تک جو ہے وہ چار سے پانچ انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جو فرشتے ہیں مسیرۃ السبع مئۃ عام، کندھے سے کان تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے، فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. پھر اللہ کے عرش کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. اللہ اتنا وزن جو ہے نام اعمال میں کل کو بنا دے سبحان اللہ کا، اللہ اتنا ہی بنا دے. ورضا نفسی، اللہ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ اتنی مرتبہ لکھ لے جہاں تو راضی ہو جائے. تو ذکر کرنا یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، انسان بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے.